ची बोले बजा दूं ढोल तोबा तोबा आजा कर डांस पूरा रोमांस मिला है चांस तोबा तोबा आज कर डांस पूरा रोमांस मिला है चांस तोबा तोबा।